Book 2 98 98 98 حروف العطف المزدوجة Dubbele voegwoorden Dubbele voegwoorden صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. De reis was wel mooi, maar te vermoeiend. De reis was wel mooi, maar te vermoeiend. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. De trein was wel op tijd, maar te vol. De trein was wel op tijd, maar te vol. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. Het hotel was wel gezellig, maar te duur. Het hotel was wel gezellig, maar te duur. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Hij neemt ofwel de bus of de trein. Hij neemt ofwel de bus of de trein. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Hij komt ofwel vanavond of morgen vroeg. Hij komt ofwel vanavond of morgen vroeg. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Hij logeert ofwel bij ons of in het hotel. Hij logeert ofwel bij ons of in het hotel. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Zij spreekt zowel Spaans als Engels. Zij spreekt zowel Spaans als Engels. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Zij heeft zowel in Madrid als in Londen gewoond. Zij heeft zowel in Madrid als in Londen gewoond. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Zij kent zowel Spanje als Engeland. Zij kent zowel Spanje als Engeland. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Hij is niet alleen dom, maar ook lui. Hij is niet alleen dom, maar ook lui. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Zij is niet alleen knap, maar ook intelligent. Zij is niet alleen knap, maar ook intelligent. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Zij spreekt niet alleen Duits, maar ook Frans. Zij spreekt niet alleen Duits, maar ook Frans. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Ik kan piano nog gitaar spelen. Ik kan piano nog gitaar spelen. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Ik kan walsen nog samba dansen. Ik kan walsen nog samba dansen. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Ik houd van opera nog van ballet. Ik houd van opera nog van ballet. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Hoe sneller je werkt, hoe vroeger je klaar bent. Hoe sneller je werkt, hoe vroeger je klaar bent. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Hoe eerder je komt, hoe eerder je kunt gaan. Hoe eerder je komt, hoe eerder je kunt gaan. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Hoe ouder je wordt, hoe inschikkelijker je wordt. Hoe ouder je wordt, hoe inschikkelijker je wordt.